أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأنعام د سلم آیات څخه شروع پر یو سل اووم آیات باندې ختم شو. د دا اولی برخه را به چې د ما قبل سره دا دی اوله برخه د سلم څخه شروع ده پر یو سل دریم آیات. د جره به د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې کستې شپیادي د توحید دلائل ذکر سول په تیر سبق کې سپلوي دلائل و په دا مځکه کې چې ول دا دانو ته وګورئ دا څوک راشنه کوي. هم جوی دلائل ذکر سی و چول دا سهار و ماشام څوک پر اړی. هم علوی دلائل ذکر سی و چ دا شمس و قمر چ پر دغه حساب باندې روان دي او دا د زرو کلو د میلیونو کلو ته دغه رقم پر لا اوړي را اوړي او نه پسی و پیشی کوي دغه چا کړي دي. دغه د الله تعالی د وحدانیت دلائل و تیر سوي و نو ابطال د شرک پکښې کېدی ضمنن نو چې دا ګرده الله کوي خو عبادت هم د حق دی. اوس صراحت په مدعا کوي نو صراحت یې نو دغه دی چې الله واحد دی چې دغه دلائل مو ګرده واورېدله. ګوره هغه یې دلائل د توحید وه دغه د دلائلو نتیجه و خلص وسوای چې نو پایده یې څه راووتل. الله داسې فرمای وجعلوا لله شرکاء الجن. وجعلوا او دي غرزولي دي لله الله لرا دغه دلائل خطي سواور د لدی سکي وجعلوا دي غرزولي دي لله الله عز وجل شركاء شركان الجن پیرانا. دغه شركاء الجن تسبه پيږي طالبان چې څوک دي هغه پويږي چې دا جعل خو چې دی چې دی جعل مرکب دوه مفعول غواړي یو اول مفعول یو ثاني مفعول. دای چې جعل بسیط په معنا د خلقی خو یو مفعول غواړي. دلته دوه مفعول دي شرکاء یو مفعول دي الجنه بل مفعول دي خو فقط خبره دا ده چې مفعول اول چې دی هغه ورسته کړی دي مفعول ثانی یې لاندې مخه کړی دي. داسې ترجمه کیږي وجعلوا دي ګرځولي دي لله الله لره الجن پیرانان یې ګرځولي دي شرکاء شریکان د الله سره پیرانان یې راخیستي دي د الله سره شریکان کړي دي د هغو پر نامه باندې عبادتونه کوي. او دلایل د قدرت خو تیر سو چې دغه کسپلوی و کجوی و کعلوی و دا ګرد کارونه چا کول الله کول او د عبادت مسجد ته چراج نو پیری د الله سره شرک عبادت پیرانانو پرنامه کې چې پلانی پیرانی پرنامه عبادت کوه کني ول چې الله یې در تبه کې دا چم کې نو دی ګرځول دي الله لره شرکا شریکان ګرځول دي څوک الجن پیرانان ما زمال تر له اوش دي مفعول اول او ثانیه مفعول ثانیه د مخه کړی دی اول یې ورسته بل کم کار کردی و خلقهم دلتا داده چه و حال ده چه خلق الله خلقی لیو هم دیشده دسته پشتنه وکی چه ارتا خلقی لی چه اتا ده شیطان خلقی لیش ده عبادت ارتا که و یا خدای چه ارتا ده بد خلقی لیش ده عبادت ارتا که برا و یا خدای نو الله وی و پا دس حال که دی ده کار که خلق چه الله خلقی لیو هم دی بلې دغه د دوی بجه د نو چې په خلق د الله اقرار کوي چې زه پیدا کړم عبادت کې چې دی پیری شریک و خرقو او دی تراشلې دي له دغه الله لره بنین زامن و بنات لوڼې بغیر علم بئر علم د جهالت څخه در دا سره دغه ستمبج چې د الله د پاره زامن لوڼې ثابت کړي یو خرق دی یو خلق دی خلق دا دی چې د یو شی پیدایشت په اندازه سره یې د ډیرو حکمتو سره سره یې برای د جای خلق کړی دی خلق دا دی چې پر لسیر یې کې پر لسیر یې کې به الله پر هره خوا چې ولاړ وي ټوکر چې دغه شان کې ګر تیر شي پر هره خوا چې ولاړ وي نو خلق دا تراش ته ویل کېږي دا څیرلو ته ویل کېږي یعنی دا خلق سره ضد دی خلق خو چې دی هغه خو ګردومره یو پایدمن شی ځینې جوړ شي او خلق دا دی چې پر له جلایې کې بلا پایدمن سو که بې پایدېږي نو خو د خرقو تعبیر دلته الله وکړي نو نه دي هلته په د موسی علیه الصلات وسلام او د حضرت خضر په قصه کې راځي چې حضرت خضر دا مسکینانو کښتۍ ورماته کړه د څه بار ورته ویل ول اخرقتها لتغرق اهلها برل دا کښتۍ چې پر له څیرې کړه سره سرې دې کړه برل خلګي ورغړ کړه کڅش کې موسی علیه السلام د خضر سره دا واښ وکړه هلته ګوره د خرق تورې صاحب سید اخرقتها نو دلته و خرقو دوی خرق کړی دی خرق څه مره تراشلې کړي دي لهو د الله دپاره بالای جته نه دي کتلې چې دا وس فایده کوي دا وس ښه کار دی دا پر سیې لاره ځي دا زما خبره که غلطه نو د ځانه یې جوړ کړي دي خلاصه یې ګواکې دسې راوته و خرقو دوی د ځانه تراشلې دي لهو دپاره د الله عزوجل بنی نظامون که دا یهود چې که دا نصارا چې خو یوه ډله د کفارو دغه او بله هغه وه دا یهودو څه ویله برل عزیر د الله تعالی زوی دی په قرآن کې راځي وقالت الیهود عزیر ابن الله او د نصارا او د وقالت النصارى عیسی ابن الله هغو د الله پاک دپاره څوک ثابته وه عیسی یې زوی ورته ګرځوه مشرکانو بیا څه ویل هغو ملایک د الله تعالی لوڼې دي په انسانانو کې خو زوی نور ته پیدا کوه ملایک یې د الله تعالی لوڼې بللې نو دغه ځای یادېږ نو درېیمه ډله د کفارو خو مشرکان وه نو یهود نصارا مشرکان یې ګرده په دې کې راونغښتل ولې خو د هر یو په توحید نه دي قایل و خرقو دی د ځانه تراشلي دي له الله لره بنی نظامون و بناتین لوری دا بنین کچ دی یهود و نصارا سو په بناتو کچ دی مشرکان سو لو خوغو ملائک دا لالون بلج او دا کار کړی دی بغیر علم بیل علم سخه چو سو تو اچ دا په یو اسماني کتاب کې دا خبره ویل دا چې ملائک دا لالون دي و یا چورتو اچ پر دی دا سی و عقلی ش ترتیب واره د جل لري و یا نو دا خو بی علم خبره سو نو بی علم جاهلانه خبره څوک مننه سبحانه سبحان پاک ده هو دغه الله عز وجل دا مفعول مطلق دی سبحانه یعنی الله خپل پاک بیان کړی د سبحانه هغه پاک خپل وتعالى الله عز وجل عالی دی جیر لوړ دی عما د هغه خبرې څخه یصفون چې دی په صفت کې د الله بیانې دی د الله په صفت خدا غ بیانې چې الله تعالی چې دی زمون لري الله تعالی لونه لري الله در جیر لوړ دی زمون ولری دا زوی در لول په انسانانو کې د چا ش صفتی وای خدای پاک دې ش ډیر ش صالح زمون ورکړي دا الله د فارم دا صفتی الله یز د جې سره ډیر عالی هم دا په کائنات کې استعمالیش وتعالى او ډیر عالی دی دا الله پاک عما دا هغه شیانو څخه یې صفونه چې دی یې صفت کوي بیانې یې د الله تعالی په شان کې نو یو کار خو دلته چې ذکر شو د الله تعالی دا هغه دغه وچه و خلقهم الله ابدی خلقی پسې دوی ته څه کوي بدیع السماوات والارض بدیع الله تعالی پیدا کوونکی دی بی مثاله السماوات د اسمانو والارض د مځکې بدع دغه ته ویل کیږي ابداع دا چې د دغه خلق ته ویل کیږي چې مخکې مثال سابق نه لري. مثال سابق چې یو شی ولري باره د هغه جوړول اسانه دي، لکه سړی چې د مثال په طور یې پلای پر یو ځای یو کور جوړ کړی، نقشه ګرده معلوم وي، خو وروسته باره وایي وای یاره دا بنا سره کمزوری ده، تسې ونړوي تا دابونه یې هغه پاتې اسانه ده. یو دای چې خالي مځکه په لاس ورکړي، هېڅ کور نه دی پر جوړ شوی، برا پر دغه باندې د یو ښه کور نقشه واچوي، نو دا نقشه نو کوي زور غواړي په دا موږ کایناتو کې. الله عز وجل ته خو زور نه غواړي، خو بیا هم الله د ابداع طور استعمال کوي. الله پاک چې دی بدیع دی، پیدا کوونکی دی بلا مثال سابق، نو پیدا کوونکی دی، د ځانه نوی جهان یې جوړ کړي. داسې نه و چې دا جهان مخکې بله نمونه درلودله، باره نو د هغه مطابق جوړ کړي. لکه اوس چې دا لوی لوی بنګلې جوړېږي، د انجینران اوس دا پلاستیکي شیان پیدا کړي دي، باره داسې په یو پتناسه کې عین هغه بنګله ور جوړ کړي، اوغونه خونې د بله په ځای له ورکړي، دا کوچنۍ د تسپې دانې د بله په ځای کې ورمشلولي په الپي باندې، دروازې یې کړکنیانې یې ګرځي، باره یو هغه دغه تورکي مسکریانو ته اچکدار ته هغه یې باره ورته کښېږي، باره یې پر دغه رقم باندې دا خېټي وکړي. ګېټ اندازه مر معلومه کړي څه دي، دا خو کوچنۍ دي، خو په کلمه یې ورته لیکلي چې دا دوغه نه فوټه برداره دي، دوغه نه فوټه اوږد دي، نور کوټې و اشپزخانې ګرد جوړې، حال شیان ګرد په کښې کې جوړي، نو دی ګواکې یو نمونه ورته پرته ده تعمیر جوړوي. نو ډېر وسایې دا مستري چې بار اخته یې دا بنا چې موږ ورته وایو. الله عز وجل دغسې نمونه مخته نه وایشي، دا یې ابداع وکړ، معنا از سرنو خلق دی، مخکې مثال نه درلودي بد، نو یو خلق یو دا ابداع، ابداع داغ بولي چې مخکې مثال نه لري. بديع الله پاک پیدا کوونکی دی بلا مثال سابقه، السماوات د اسمانو والارض د مځکې. دا یې بل نو انا یکونو له ولد، انا نو څنګه به یکونو سي له د الله د پاره ولد اولاد، چې الله دغونه غټ طاقت قدرت لري چې دا څونه غټ اسمانونه و د مځکې په خپله بلا مثال سابقه پیدا کړه. اولاد خو د دغه د پاره دی چې چاته کومک ورکړي، سړی په وسا سي، الله ته به د کومې خوا چې شي مثال پیدا سي. دا خیاو بله دا ده، پلار د زوی خالق وي، بابا پلار خود زوی خالق ندی، نو الله خود گرد جهان خالق دی، نو که د زوی خدا بم په دا جهان کی، نو خود خپل زوی خالق سو، پلار خود زوی خالق نی، په دغه خاطر انا او اعلانو الله پیدا کوونکی بیل مثال سابقه څخه دی د اسمانو د مځکو، نو چې د ټولو پیدا کوونکی دی سو، نو که د الله زوی خو هغه بم په د اسمانو مځکو کې داخلي، نو دی به باره خالق وي، د خپل زوی خو پلار خالق نی. انا نو څنګه به یکونو سی له دلره ولد اولاد، به څنګه سی دلره چې د دوغو نه غټو صفتو خاوند یو تا اولاد ورته ثابت دی. ولم تکن له صاحبه، ولم تکن او نه ده سوې له دلره صاحبه کوروالا، ښځه چې اولاد زیږي خود کورواله ته بلی کورواله ته ضرورت نه لري. نر که اولاد زیږاوه خامخا و چا ته ضرورت لري، و کورواله ته ضرورت لري که نه لري. اوس که یو ښځه اولاد راوړي، اوس بیبي مریمه چې د اولاد یې راوړي، خلک نه ورته وایي چې د بیبي مریمې کوزده چیرې وه، معنا د دې هغه بله ښځه چیرې وه. ښځه و بلې ښځې ته ضرورت نه لري چې اولاد زیږوي. سیدي په عادت کې چې دوی و چا ته ضرورت لري و پلار ته ضرورت لري، خو الله عز وجل خارق العاده حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړي، خو مور یې وه. مگر نر که اولاد زیږاوه، نر خامخا چا ته ضرورت لري؟ مادیه ته ضرورت لري. نو د مشرکانو څه چې پوښتنه وکړي چې الله تعالی نر دی که ښځه، اگر چې د الله تعالی په باره کې خو الله پاک هم پاک له ذکورته هم دی، پاک له انوثت. خو رشید بیان کې وایي نه ذکورت پکښې کې دی نه انوثت پکښې کې دی، خو دوی به ویله چې یا الله نو نر دی. نو چورته نو چې نر اولاد لري، خو خامخا ښځه غواړي بې ښځې زیږولی شي، ځکه یې دلته دغه خبره وکړه چې الله ته به اولاد د کومې خوا سي، خو هم کوزده نه ده کړې. نو انا څنګه به یکونو سي له دلره ولد اولاد، ولم تکن نه ده سوې له دلره صاحبه کوروالا، خو کوزده یې نه ده کړې. نو نو در دغه ځای پورې تاسې اوس خبرې ته که متوجه سواست، د اسمانو هغه خلق یې ذکر کوي چې الله بلا مثال سابقه کړی دی، او بله دا ذکر کوي چې دته به اولاد د کومې خوا پیدا سي، خو دی ته نر بولې د مشرکانو پر عقیده باندې، نو دی خو واده نه لري. نو چې غیر له انسا څخه چې اولاد زیږي، خامخا د چا ضرورت دی؟ د ښځې ضرورت دی. وخلق كل شيء، په درېیمه درجه کې دا خبره پسې کې ګور، اول یې وخلقهم ودر وخرقو، د مخه که ورته وګوري الله دوی خلقیلي و، دا یې یاو دو ام آیات کی بسرالی چه بدیع السماوات والارض مزکی و اسمانون اگر ده خلقه جده پسی علا پاک وی و خلق کل شی کزره ده که اسمان دی بالا نوزه تا که پتا بسیل سر در شیم چه درخت ده خلقه جده و بای خلقه جده پلانه کاکای خلقه جده یا کل یا بسی ذکر کرده ده سارا چرا شروع که چه ستا چه ونسه اسمان تا بلار سه بسرازه و خلق کل شی ار شی خلقه جده ده دریس پتا و هو بکل شی ان حالی وهو دغ الله عز وجل بكل شيء پر هر شي باندې عليم پر پر خبردار دي یو شي د الله تر علم هم ندي وتلي وسره دغ صفاتونه چې د درې سره ذکر سوله دغ صفاتونه و شیطان ته ثابت دي نه دي ثابت دغ صفاتونه و ملک ته ثابت دي نه دي ثابت دغ صفاتونه و بت ثابت دي نه دي ثابت نو الله عز وجل واحد لا شريك ذاتي نتیجه پر رب ناكي ذلكم الله ذا ذات نبره نتیجه پر راشروکی دلته وس په اول آیات کې چې موږ سبق راشروکی دی څو کار کړی و غلط غلط کار یو دغه چې د الله تعالی د پاره چې دی شریکان ګرځول یو دا یاو چې ول وجعلوا لله شرکاء الجن بل غلط کار دغه چې وخرقوا له بنین د چې اولادونه ذکر کړی و الله په دغه آیات کریمه کې چې دا یو سر یو لمبر دی دواړه جواب یې ورلره ورکړل هغه جوابونه دا ورلره ورکړي چې هغه اول آیات چې موږ وایو وتعالى عما یصفون ندی سبحانه وتعالى عما یصفون دا دغه شرک څخه جواب ورلره ورکړي چې الله شریک نه لري که چې کوم صفتونه ورته بیانې دا غلط دی دا بل چې تعدد د پاره اولادونه ګرځول هغه په دغه ځای کې جواب ورلره ورکړي چې ان یکون له ولد الله تعالی خو دغه کارونه کې د اولاد ته څه ضرورت لري الله تعالی خو کوزدنه ده کړې دا به اولاد څنګه پیدا کړي کېدای شي په هغه آیات کې د دې دواړې بدی ذکر شوي وي په دغه پسې آیات کې د دواړو څه شي ورلره ورکړي جواب ورلره ورکړي مګر و د هغه اول خبرې جواب په هغه سلم آیات کې ورکړي چې سبحانه وتعالى عما یصفون چې دا شرک جواب دی د اولاد په جبل آیات کې ورلره ورکړي شنو چې نه شرک لري نه اولاد درنو څه وکړي ذلکم الله ربکم زالی دغه موصوف په دغه صفاتو دا ذات چې دی دغه اصلي اشاره ده اسم اشاره دغه ده دا کوم د مخاطبینو ته خطاب دی لکه بل ورځم دا خبره موږ بیان کړ زالی دغه ذات چې موصوف په دغه صفاتو دی چې دا وس ذکر شو کوم وتشته وایم ای انسانانو ای مشرکانو دغه خو الله الله دی دغه صفاتو نه چلدری ربکم دغه است سی رب دی بل رب نه لري چې شیطان پر ربوبیت نیسی په معبود وادی نیسی یا بت نیسی ومسنگ ربي لا إله إلا هو لا نست إله معبود برحق إلا هو مقرن دغ ذات دغ صفتون لري بس دغ دي دغ صفتون دا ألا سما سوا فسچ كائنات كي وگرجه په پیر کې بجامه سي په ملا کې بجامه سي په ولي او په نبي کې بجامه سي په چا کې بجامه سي په چا کې نه جمع کې دا الله سره شرکت هیڅ څوک نشي کولای نو زالي د دغ صفتو خاوند کوم او تسلم الله الله دي ربكم دا است سراب مسفرستي دا مو تربيه کوم کتي لا اله نست لايق د عبادت الا هو مگر نه وازدي خالق كل شيء بعد خلق خبر را واخسته چوم خالق و دی خلق قیون کدی كل شيء انده هر شيء فعبدوه فعبدوا تسع عبادات وكيهود ده صراحة التوحيد ده دي دلائل خير روان ورا روان شمال بدوغ آياتو كده تسريح وركينه وهو على كل شيء وكيل وهو دغ الله عز وجل على كل شيء پر هر شي باندې چي دي وكيل دي كار ساز دي الله د ټول شيانو وكيل دي د ټول شيانو کار سازي او ذمہواري پر الله عز وجل باندې ده بل څوک ذمہواري او وکالت ته دي شيانو نشي کولای شي نو چې علم پر ټول شيانو چې هو به كل شيء عليم ده د الله عز وجل سره سو علم پر ټول شيانو بل څوک نه لري نو او بل خالق كل شيء چې دا خالق د ټول شيانو هم دی دینو بل څوک نه دینو او د عرش د پاره وکیل او کارساز هم دی دی بل څوک نه دی نو معبود هم دی دی بل څوک نه دی نو دا عبادت بیا ولي و شیطان ته ثابت کیږي عبادت بیا ولي و قبر و بت ثابت کیږي هغه تم نه ثابت کیږي پسې بل صفات د الله بیان لا تدركه الابصار کته واشه چې الله تعالی د دوه نغټ غټ صفاتو خاوند دی نو ذات یې څونه عظیم دی نو دا ویلی ویلی ویلی په سترګو نه وینو دوه نغټ شی او د سترګو پنا نو دلته وایي چې لا تدرکه الابصار لا تدرکو ندرک کیه نی وینی هو دی الابصار سترګې دا ټول عظمت سره سره چې دی موجود هم دی او ابصار سترګې نی وینی او هو یدرک الابصار او هو دا غلا عز وجل يدركو دركي الابصار سترگ دركي ته دې پورې هغه خبره را پیاس ولا چې شاګرد استاد ته ویل یا استاد دا مش خو چې دی ګرد په دې باندې وسع عقیده یو چاله او تعالی ست نو چې ستنو ولې نه وینو نو چې نه وینو نو خو د سترګو په ناجه هغه کوکه نشته نو هغه استاد برا چې په لاخ ورته کش کړ پر د مخ وو چې وی وه برا د برا خوشکایت شروع کی چې ما پښتنه وکړه ما خو به غلطه پښتنه نه کړی خو ځان می پوهه وته ولې وو واله منو نو هغه چې می وایم نو څه وس برل خو خوښ دي کړم برل خوښ ته منی چې وس برل کوم دی خوښ راویشه هغه نو خوښ خو د لیدلو شی نه دی نو برای نسته که سره نه یې خوښ سوی نو دی ولې په خدای چې خوښ سولم ول نو داسې فرض که چې الله عز و جل په سترګو نه مرمیږم که په خدای چې ستا ستا خو دا جله ده چې په سترګو یې ته نه وینې ستا خوښ کوم په سترګو نه مرمیږم مګر هغه دی مخ کې رقم رقم لمبې کوي درد راغلی چې زه دې خوښ کړم نو خو په خوښ په وجود قانع یې دا نه معنی چې موجودات به ګرده په سترګو مرمیږ ډېر موجودات ستا چې په سترګو نه مرمیږم نو الله عز و جل دغسې دی چې سترګې یې نشي لیدلی لا تدریکو درک نشي کولی احساس نشي کولی هو د الله بصارو سترګې چې یو څوک وایي ما خدای په سترګو ولیدی وهو دغه الله عز و جل چې دی یدریکو دی درک کوي دی علم لري الو ابصار پر سترګو څه چې سترګې دي د الله در علم لاندې دي خائن سترګې مر معلومیږي چې چاته په بد بد نظر وګوري خائنۃ الاعیون خلق ما لا معلوم دي نو کاله په سترګو نه وای خبر نو څنګه به دا خائنان مر معلوم سی وای خو هلته سترګې مر معلوم دي چې دا سترګې کجې واوښتلې دا سترګې کجې نه واوښتلې سره جلا کوي الله سترګې ویني وهو دغ الله عز وجل چې دی اللطیف بارک بین دی بارک بین دغه تویل کېږي د لطیف معنا په دوه رقمه ترجمه کېږي لطیف چې دی یو ډېر نرم شی چې برای دا ډېر نرم و لطیف دی کېدای شي په خبره پوه شوې دا معنا امر کوي لطیف چې دی چې بارک بارک شیان ویني نازک نازک شیان بلې نه ویني دغه تم چې شي وایي لطیف ویل کېږي وایي دا سړی بارک بین دی لطیف دی یا دا سړی چې دی ډېر نرم دی هیڅ سختي پکښي کې نشته لطف دی الله عز و جل ته په دواړو معناو باندې لطف ویل کېږي ولې الله عز و جل بارک بین هم دی چې په دا زړه کې پر له جوړې الله په خبر دی پټه ولاکه زمکیه راکي دغسې بارک بارک شیانې وینم چې دا سترګې کږې واړې الله په پوهېږي چې دا کږې دي داسې دا دي نو لطیف په دې معنا چې مول نرم نرمي و هغه ملاتفت یې دغونه قدر ډېر دی چې و دښمن ته په داسې ذریعه باندې رزقونه ورلرې ورکي چې نو بره به ستا د سره ورته ووځي چې نو دا خو دښمن و دا خو د یو عذاب واړو او ته داسې رزق ورلرکې دا یې یو بل و دښمن ته دلایل په داسې نرمه لهجه باندې ورته بیان کړي و رسول ته وایي ور ویې رسوه موسی علیه الصلات وسلام چې و فرعون ته لېږي وقل له قولا لینا ولته دته چیش کواب دته نرم قولی سبب خو نو دښمن دې د نرمۍ د کمی خو مستحق دی خو د خدای دا وایې کړی ده نو ګوره د خپل نرموالی چې دی معنی چې ډیر شدت اگر چې الله خیر لري خو د دښمن سره لا ملاتفت کوي د مؤمن سره ملاتفت او نرمي کوي نو دا غسی بارک بین ام او خپل ځان کې د خپل د لایل چې رسی دان په سختي نو رسی په نرمي او رسی نو د لطیف نوم الله عز وجل پیدا کی نو دلته مشکمه ترجمه کو هو دغه الله اللطیف بارک بین دی الخبیر خبردار دی په ټول شاد د همیشه د پاره خبر دی نو دا د الله نور صفاتونه بیان کړ نو بل څوک چې ځان وشي چې زم لطیف په اړه باریکی خ پویژم سیدی په ځینو باریکی پویژه د ګرد موجودات په باریکی ولاک پویژم حتی خپل د کور د شیانو په باریکی باندې نه پویژ په خپل ځان کې په ډیرو باریکی نه پویژ الله د ګرد جهان باریک بنی چې ګرد الله تعالی کوي نو خبردار دی دا صفات بل بیان کی تر دغه ځای پورې موږ ور صراحت سو د اوغې گذشته د لایلو د اوغو په هغه نتیجه باندې چې توحید دغه رقم کېږي چې دلته ویل چې لا اله الا هو یا فاعبدوه خاصه د عبادت وکړه وس وقد جاءكم بصائر څخه چې بیا دی دلته خو موږ چې په دې صورت کې اصولي مسلې بیانېږي د توحید سره بل مسله خو د رسالت ده چې د رسالت مسله په اثبات ورسیږي دا چې د پرګې باندې دلایل وویل شي د یغې په اړه باندې نو وس بیان دی وس ورسول ته بل دا بیان هم کوي چې استاد و حیثیت دی یو جی رسالت د حیثیت دی یو حیثیت د رسالت دی بل حیثیت د عبدیت دی نبي عبده ورسوله مش په تحيات کې دا غس نه وي شو اشهد ان محمدا عبده ورسوله د پیغمبر علی سلام د رسالت په بیان کې او د رسالت سره چې دی مول دی دوه حیثیت د رسالت ام دی خو عبدیت ام دی په رسالت خدای د بندګۍ څخه نه وځي خو سم بنده د الله دی نو د رسالت په حیث الله دا ورته شی چې تبلیغ بکوي خو زما رسول

تکوین دا دی چې الله یو شی څنګه جوړي هغه سی جوړ کی مثلا دا غر چې څنګه جوړ کړی دی دغه غر دا غر په دې کې چې دی رائے درلوده چې ما ولې دې سی جوړه نیا درلوده دا درخت چې څنګه راښنه کړی دی څنګه شاخونه وکړي دا په دې کې رائے سرګندولای سی یو سړی نه جوړ کیږي دا نه جوړ چې دی اختیار لري چې ځان نه جوړ کی چې جوړیږي اختیار لري چې ځان جوړ کی دا تکوینی شیانه د تکوین د لارې علاوه کزه و غوړم پر دنیا ولا کوي کافر راځي چې ګور په ځمکه به ایمان وواچو خود تکوین د لارې زنه کوم د اختیار د لارې کوم د ته دغه حق لارې دغه باطل لارې روز کوم خواکه د ته می اراده وکړه دا خواکه کدا خواکه تکوینن خو لا ارڅ کولای شي نو الله وایي چې زه ګرد پر یو پلا مؤمنان نه غواړم اختیار وکړم ته پر خو باندې پر څه چې دا ولي ایمان لري نه جره وړي ګر زه راځم پښتانه چې چاته شره کی ځاوي ته ترین ځایس چې دې ته ترین ځای کیږي ولو شاءك اراده کوي الله الا پاک ما اشرکو دی به شرک نه وای کړی که الله د تکوین د لارې غوښتي وای چې زه ګرد مؤمنان جوړ کړم ګرد مؤمنان کېدل وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلنا مشخ نيجر زولي كتا عليهم بردي بني حفيظا نيجران ونيجابان شتا دي نيجران يكايو كافر در ستللو يبادي ونيكا بريردن شتا وز خواباد اشدا خواغا دي ما دوغ نزاري ورتوكري ايمانم نراولي گرد كافران زي علاب ما تتسواي علاب ما تفردي حفيظ مقرر كري حفيظ خطرنا ينو فسي وما انت عليهم بوكيل وما نای انت تا علیهم پر دوی باندې بی وکیل زموار نه خو تا به زموار نه یاخص چې یاره پاک ما چر افریر دو زګر د جنت دروله مټول مؤمنان کوم دغه زموار ته اخص یته نو خو نه تا زموار اخص چې د نما پر دوی حفیظ مقرر کړي کافر کیږي کافر کیږي ستا کار هغه دی چې تا خپل خبر ورته بیان کړي رسالت منصب ته چیش کی هغه دې سنبال کی هغه دې د معنا سر ته ورساوه دا چې دوی ایمان نه راوړي په هغه باره کې تاته ولیدل سردي پیښیږي د اخرنۍ آیات چې دی مال دا تسلی ده د پیغمبر علیه السلام لپاره چې هغه ته دل سردي پیښیږي خو به دې پیښیږي چې زما د دوغه نه زحمت سره د دوغه نه دعوت سره یو ایمان پکښې کې نه راوړي د مکې په مشرکانو کې الله وایي نو کدا د دې ایمان خامخا غوښته خو ما په خپل ګر د مؤمنان کوي خو دا زه نه غواړم په یو خپل شي ګر د تکوین د لارې په تکوین به ځان پوهوي د تشریع تشريع دلاري ألا دي إيمان غواري تشريع وتكوين جلادي كذا يسب خبر بويجي تشريع دغة دا تشريعات ورتبيان في اختيار دا تورك كيه كنك تكوين دا دي شبارك خلق غواري كنا غواري ألا يفزور ويكون ألا يكز ما دا دي إيمان دير خوش وي خام خامي مؤمنان كوري خو بر إيمان بمقر دا خلقي يوش إيمان يما اختيار ودي تورك ورتبيان ومي دا بيان زير عميم تور واسو جي شتي من سانة دي من سانة جي بيان ورتبك ولكن مني وجه مني كنا مني نجا مني ستا خواه پر چش بعد تنا دا دي دا پارا حافظ ما مقرر کرده چه خام خواه بجانا تراولي او نه ته د دې لپاره وکیل او زموار چې تا زموار اخست ده نو خو به دې په دې کې نسته بالکل خوشاله ورته وس خپل دین ورته بیان ک کې وکی فبها کنه وکی وزر پر د باندې دی ګناه پر د باندې دی ولی تا ته وای دین ورسېدی د حفیظ معنا مزه سو حفیظ نگهبان او نگران چې ته د بلی ساتنه کوي خه مخه به جنت راوړي و ما نه انت ته علیهم پر دې به وکیل زموار ام نه چې تا زموار اخست ده ما ته زموار ټاکله چې زموار په دې کې نسته نو تر دا غزا پورې چې وس دارا هوایه ته دا غزا چې قد جاءکم بصائر دا به د رسالت په مسله کې وژغې دي چې رسالت چې دی د رسالت په منصب دا غدي چې بګر د دلائل بیانې ټول برسېه او د عبیت په لحاظ باندې به دا غدي چې اتبع ما اوحي الیك چې تاته کوم څه وحي کول کیږي هغه ټول چې دی خبرې به متابعت کې خپل به هم عمل پکې دا غره کوم د علما او د پار هم دا غسو چې دی د رسول الله سلام ځان جانشین بولي وایي زه د نبی علی صلوات و سلام میراث خورم میراث خو خو نبی علی سلام په سینې کې پریښ کې دی وخت لیوی خوری میراث خور دا معنا چې دا غیر رسالت هغه رسول بکای د دین او بیا به عمل خپل پکې ولې نبی علی اسلام عبد و رسول و نو ته چی یې رسول خو نه خو د رسول جان شنه یې هغه تبلیغ بکې نو خو عبد خو نه یې په خپل ذات کې الله عبد جوړ کړي نو دا احکام بغیر د منې په خپل ځان کې به عمل کې نو الله عز وجل دې مشتول ته عمل توفیق راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.